Организиране. 27 март 1936 година. От книгата «Основният тон». Младежки окултен клас. Година 15. 1935-1936 година. Том 2. Петък, 5 часа сутринта. Тайна молитва. Какви бяха основните положения на миналата лекция? Аз ще ви запитам за успеха. На какво се дължи успехът на човека? От вашето гледище, малкият успех, който имате, на какво се дължи? Сега не искам да ми дадете някоя научна дефиниция. Научните дефиниции са от друг характер. Моралните са от друг характер. Например, научен успех или философски успех на какво се дължи? Но вашият успех на какво се дължи? Успех. Ус на турски значи равно. Значи ус значи да вървиш по хубаво направен път. По гладък път. То е успех. Успех е да вървиш по един път, дето няма никакви препятствия. Никъде няма да се блъскаш. Щом се блъскаш, успех няма, понеже харчиш повече енергия. Вървиш с една стомна. Тук се блъснеш, там се блъснеш, щупиш. Успех няма. Това е едно встъпление. Едно случайно встъпление. Тръгнеш ти на разходка, но си гладен. Погледнеш планината, няма нищо за ядене. Вървиш. Явява се колебание. Коя е причината? Храна нямаш. Казваш, да идеш или да не идеш. Представете си, че хлябовете растат по дърветата. Пекат се. Виждаш един хляб като една круша. Откъснеш хляба. Понахраниш се. В тебе се явява желанието да се нахраниш. Казваш, отивам на планината. Той дърво на пътя, в дадения случай ви служи за поощрение. Значи в успеха трябва да имате условия. Какъв е характерът на успеха в дадения случай? Какви са условията? Може да имате физически условия. После ви трябват превозни средства. Вие ще кажете, че човек непременно трябва да ходи. Дойдеш някъде, не можеш да ходиш. Или трябва да знаеш да плаваш, или трябва да вземеш лодка. Допуснете, че вие трябва да минете през въздуха известно пространство. Там трябва да хвъркаш. Сега, ако на вас ви зададе една тема, кои са били ония условия, при които птиците се научиха да хвъркат? Цяла философия е то. То не е така. Има си причини, има си условия, при които хвъркането на птиците се образувало. Поезия сега. Яйце, затворено в черупка, стоеше. Какво разбирате сега под яйце, затворено в черупка, стоеше? Такава една философия. Едно дете пита. Мамо, кой затвори това яйце вътре? Сега какво ще кажеш на детето? Има три начина. Може да представите идеята от чисто физическо гледище, от духовно, може да я представиш от умствено гледище. Може да представиш, че туй яйце слязло от някъде. В черупката е затворено, но е една дреха. Тия хора не знаели да правят хубави дрехи. Турили яка дреха на гърба. Коравичка дреха му турили. В оригинала липсва текст в размер на една печатна страница. да направи нещо, си мисли. Стане мома на 19 години. Дойде някой отвън, задигне момата. Нали така става? Че и вие сте такива задигнати моми. Майка ви едно време била млада мома. И защо остаряла? Защото станала една дреха на един момък, когото не познава. Защо остаряват хората? Защо остаряват дрехите? Защото ги носим. Щом носиш една дреха, тя остарява. Противоречие има ли? Вече зависи от характера на онзи, който носи дрехата. Ако е внимателен, тази дреха по-дълго време ще бъде нова и чиста. Ако не е внимателен, тази дреха отведнъж ще се отцапа. Сега, ако питаш защо е отцапана дрехата, той показва характера на онзи, който носи дрехата. Сега се спирам върху състоянието ви. Тази приятелка имаше ли към вас неразположение? Тя имаше най-хубавото желание. Но тя със той ви даде една възможност да станете скърбен. Тя, без да знае, ви създаде една възможност за скръб. Някой друг се влюбил в този същия плат. Той иска да го носи, той иска да го вземе. Вие сега скърбите, че платът го няма. Как ще разрешите мъчнотията? Представете си, че вие го намирате. Той се облякал хубаво с вашия плат. Познавате плата. Той се радва, а вие скърбите. Защо? Питам ви сега. Представете си, че вашите крака са ви дошли на гости на тялото. Тялото, като ги погледне босички, вика един добър обущар, казва: я на тия гости вземете хубаво мярка, че направете обуща, хубави от мека кожа. Обущарят направи обуща, вие направите хубавата дреха. Ръцете сърдят ли се, че на краката са направени обуща? Не се сърдят. Ръцете обуща не искат. И вие като погледнете, започнете да се радвате на обущата. И краката, и те се радват. Казвам, в дадения случай, като видите онзи, който ви задигнал плата, зарадвайте се. То е обущата в дадения случай. Ако вие искате да си вземете плата, вие сте на мястото на краката. Ако не искате да си вземете плата, вие не сте на мястото на краката. Вие седите някъде по-високо. Какво разбирате сега? За пример, в смятането 2 по 2 равно на 4. Всичките числа, като ги съберете, има различие. Едно по едно колко е? Пак едно. Едно плюс едно е равно на 2. Защо при умножението единицата не се умножава, а при събирането се увеличава? Тогава 2 по 2 е 4 и 2 плюс 2 е пак 4. Защо именно и при събирането, и при умножението е пак 4? Като дойде до 3, 3 по 3 е равно на 9, а 3 и 3 е 6. Защо се изменя законът? Трябва да се намери някаква форма да се обясни. То е едно съвпадение. Сега философски може да е една система. Понеже тази система, която сега е прокарана, трябва да се докаже, съществува ли тя в природата. Такъв ред на нещата, като имаме при събирането, или той може да е един спомагателен процес. Зато и в него намираме доста изключения. Та във всичките порядки в природата, дето намираме много изключения, те са спомагателни процеси. Вие ще кажете, 2 по 2 е 4. В този придобит резултат, да кажем, имате един квадрат. Коя страна на квадрата ще вземете? Тази, която е огрята от слънцето, ще изберете южната страна. Човек иска да построи къща, ще избере южната страна. Северната каква ще бъде? Как ще примирите противоречието? Гърба с лицето, как ще примирите? Всичките противоречия от този характер се разрешават на полюса. Ти, ако направиш една къща на полюса, там слънцето не изгрява, но се върти наоколо. Отива на юг, север, изток, запад, навсякъде. Като построите една къща, прозорците всякога ще бъдат огрети. Все ще имате юг. Тъй като земята е отклонена, полюсите не са в нормално положение. Те са наклонени. Значи, ако искаш да разрешиш една идея от възвишен характер, непременно трябва да разбираш законите на Северния полюс. Що представлява Северния полюс? Той представлява онази истина, с която човек може да борави. Що представлява Южният полюс? Той представлява доброто в света, който има всичките условия, при които ти можеш да разрешиш противоречията за доброто и злото. Как ще ги разрешиш? Доброто и злото живеят на Южния полюс, а истината и лъжата живеят на Северния полюс. Лъжата се държи за истината и двете се обичат, но се различават по характер. Лъжата е крайно користолюбива. Истината е толкова щедра, че нищо за себе си не иска. Тя нищо за себе си не задържа. Истината е свободна. Истината по някой път иска да се разходи някъде. Оставя лъжата за господар. Аз ще те оставя тебе за господар тук. Ти пази работите. Тя отива да се разходи. Лъжата, като остане сама, вече обира навсякъде. Тия места, дето двата полюса са студени, дето има много студове, се дължи на лъжата. Всичкия сняг събрала лъжата, нищо не пуща, консервирала го. Като дойде истината, казва: колко спечелих? Като идете на Южния полюс, злото всичко обира. Той е разбойник, който обира от тук, от там. Опитва натрупаното богатство. Дойде доброто, усмихне се малко. Доброто ходи, разхожда се по земята и истината се разхожда. Злото и лъжата седят на двата полюса, пазят своето имане. Та когато вашият живот е нещастен по някой път, вие се намирате като лъжата на Северния полюс, който всичко събира. Искате всичко да съберете. Щом искате вече всичко да съберете, вие сте дежурни, имате службата на лъжата. Или ако искате всичко да съберете, имате дежурството на злото. Тя има всичко, но на Северния полюс нищо не расте. Не може да го използва. Тогава става една смяна, която сменя полюса. Един ден земята ще се обърне, че Северният и Южният полюс ще се обърнат. Ще станат екватор. Той, което сега наричате изток и запад, те ще станат два полюса. И земята ще се измени. Много пъти се изменили полюсите. Там е всичкото събрано богатство на лъжата и всичкото събрано богатство на злото. Всичкото и ще се стопи. Ще стане един потоп. онзи големият потоп е станал по единствената причина, че се изменили полюсите, че всичкото събрано богатство на злото и лъжата се стопило и наводнило цялата земя. Вие сега може да ме попитате тъй. Вярно ли е това? Може ли да го докажете, че не е вярно? Не само да се докаже, че е вярно, но вие как ще докажете, че не е вярно? Вие предполагате. И аз предполагам. Казва, да допуснем. В геометрията допускате и доказвате. Той сега не иска да допуска. Допуска и доказва много добре. Казвам, не може да го допусне. Той е глупав. Когато той допусне е хубаво, но когато аз допусна е глупаво. Ами ако аз не приема неговото, как ще докаже? Ти не можеш да докажеш нещата, ако не си допуснал. Допуснатото нещо трябва да се докаже. Всякога, когато се опитват нещата, то е допуснато. Вие допускате в себе си. Вие допускате, че сте нещастен. Нещастен сте, защото сте допуснали, че сте нещастен. Следователно, допуснете, че сте щастлив и ще бъдете щастлив. Допуснете, че сте нещастен и сте нещастен. Допуснете, че сте щастлив. Казвате, ще стана ли щастлив? Временно. Сега възражението може да дойде. Допускам аз, че имам 10 милиона лева. Всъщност, тия 10 милиона имам ли ги? Нямам ги. Допускам, че имаме 10 милиона лева борч. Имам ли? Допускам, но възможно е да имам. Ако аз в дадения случай мога да докажа сега, ако аз докажа, че имам един дълг, имам може би печалба от 10 милиона лева. Идеята е вярна. На земята има един човек, който има 10 милиона лева. Той и аз сме едно. Аз ви казвам, че имам 10 милиона лева. Той е онзи, който има имането. Всичко това, което вие предполагате, е вярно. И положителните, и отрицателните идеи са верни. Не по отношение на вас, но по отношение на някого. Вие искате да свършите нещо. Някой вече е свършил. Вие сега ще вървите по пътя на този, който преди вас е свършил университет. Какво ще придобиете, като свършите университет? Вие увеличавате вашите страдания. Вие ще имате съвсем друго разбиране за света. Казвате, аз съм културен човек. Свършил съм 4 факултета. За какво е дадено знанието на човека? Знанието на човека е дадено за нещастие. Знанието всякога най-първо носи нещастие. Първият човек, който беше в рая, искаше да добие знание като Бога. Той си създаде своето нещастие. Знанието носи нещастие в себе си. Не, че знанието само по себе си е нещо лошо. Ако турите 100 кг товара на едно дете, вие ще му причините най-голямото нещастие. Ще смажете туй дете. Но ако турите на един слон 100 кг, какво ще му бъде? Ако турите 100 кг ориз, да носи този слон, ще съжалява ли? В него ще има една светла идея, че като стигне края на пътя, ще тури хубота си, ще снеме товара от гърба и ще има един отличен обед. Ако вие сте нещастен, вие сте деца. Ако вие сте щастлив, вие сте възрастен от категорията на слона. Пък ако сте нещастен с големия товар, но аз не вярвам, товара на когото и да е повече от 100 кг. Малък е товарът. Но да се повърнем. Относително понятие е то. Има физически нещастия, има духовни, има и умствени нещастия. Може да ти взели ръкавиците, нещастен си, че ги нямаш. Зимно време е, студено, но то е външно нещастие. Може да те ударят по ръката, че не можеш да си движиш ръката. Кое нещастие е по-голямо? Нещастието на студа или нещастието на удара на ръката? По-осезателен е ударът на ръката. То е по-голямо нещастие. Ако ви вземат ръкавиците в студено време, не е такова голямо нещастие, но ако имате удар на ръката, ти усещаш сам една болка. Значи в природата има отношения. Те са душевни състояния, които са тясно свързани с човека. Та най-първо от знанието, което придобивате, вземете предвид в какво отношение може да ви бъде полезно знанието. Какво представлява това? Французското С. Но това е една българска лъжица. А е лъжицата, Б е опашката. Добре, кои са съображенията, че страната А е вдлъбната? Като бърка някъде, да вземе. В тази страна е малко изкривена, за да може да функционира. Страната Б има обратен стремеж. Така се проявява неговата сила. При този състояние вие може да вземете нещо. При А придобивате нещо, при Б вземаш. То е състоянието на вземане. Сега някой казва, че той взел нещо. Само тук при Б се придобиват. Придобитите неща, които може да използвате за себе си, то е придобивка. Една придобивка всякога подразбира той, което в даден случай може да го използва, колкото и да е малко. Като може да го използва, как може да го кръстим? Каква дума може да употребим, когато човек взема нещата? В този случай, ако вие проучвахте тъй, както животът е нареден в природата, всичките ви мъчноти много лесно могат да се разрешат. Няма мъчнотия, която да не можете да разрешите. Мъчнотиите в света не се разрешават, понеже всичките хора не употребяват придобитото знание за природата. Хората употребяват разни методи. Хората са нещастни по единствената причина, понеже те имат едно заблуждение, понеже те мислят, че щастието на човека седи в натрупването на богатството, когато натрупването на богатството носи най-голямо нещастие. Например, някой иска да стане пълен. Има една естествена пълнота. Много малко мазнини трябват на човека да се понамажат малко неговите оси. Ако тези мазнини се натрупат, той ще стане нещастен. Представете си един от вас да е пълен 250-300 кг. Да кажем, имате височина 165, широчина 50, а тежите 250-300 кг. То ще бъде за тебе едно нещастие. Но то е един материал необработен. Това е натрупване. Вие може да имате известна идея. Ония идеи, които не са организирани във вас, оставете ги на страна. Всяка идея, която е организирана, всяко чувство, което е организирано и всяка постъпка, която е организирана, е важна. Ония постъпки, чувства и мисли, които не са организирани, те носят незгоден живот. А под организиран живот разбирам мисъл, която работи за вас. Всяка неорганизирана мисъл е като крадец. Не че иска да краде, но мисли за себе си. Неорганизираните мисли мислят за себе си. Организираните мисли мислят за вас. Следователно, ако вие мислите за себе си, вие сте неорганизиран. Сега законът е такъв. Ако ти от сутрин до вечер мислиш само за себе си, ти си неорганизирано същество. Когато започнеш да обичаш Бога, мислиш за ближния си, ти вече си организиран. Егоизмът е неорганизирана идея. Ако твоите крака мислят само за себе си, казват те, не сме разположени. Щом краката не са разположени, какво ще свършиш? Искаш да слезеш от кревата, казват, не сме разположени. Даваш заповеди, не можеш да ги мръднеш. Питам, какво ще направиш? Представете си, че искаш да направиш нещо. Боли те ръката, не можеш да я мръднеш. Искаш да мислиш, но умът ти, мозъкът ти не е организиран. Искаш да мислиш, но сковано е вътре. Какво ще правиш, ако мозъкът не е организиран? Ръцете не са организирани, ако краката не са организирани и така нататък. Или друго яче казано, ако те нямат подбудителна причина, воля, тогава същите идеали, които имате, защо ви са тези крака? Сега вие имате стари идеи. От хиляди години идеи носите със себе си. Стари. Казвате, нещастен съм много. Защо сте нещастен? Защото ти си се натоварил с неорганизирани идеи. На тях господар стани. Намери някоя ваша организирана идея. Къде? Намерете ги, че ги вземете. Среща един разбойник, един богат човек, скромно облечен. Разбойникът носи два парабела. Той казва на богатия: помогнете ми на време, за да не стана господар. Тогава лошо ще стане. И аз може да стана господар като вас. Като стана господар, ще изпълните това, което аз ви казвам, което аз искам. Аз ви заповядвам, ще изпълните моята дума. Махни се от тук, дриплю. Изважда той револвера. Сега ти няма ли да дадеш? Когато при вас се яви някой дриплю и иска малко от вас, дайте му, защото два парабела носи той. Вие се натъквате на една мъчнотия. Вие не разсъждавате. Човекът ви казва: помогнете ми, за да не би и аз да стана като вас, господар. Сега тълкованието е следното. Когато във вас дойде една малка идея, която от вас иска малко, едно микроскопическо чувство, което от вас иска малко, или една постъпка, помогнете. Понеже ако вие на тази мисъл не помогнете, тя ще се обърне на един разбойник, ще извади револвера на среща и вие ще платите двойно. Когато Христос казва: примири се с противника си, докато е на път, да не би да те предаде на съдника, да не би той да ти стане съдия. Разбойникът, като извади парабела, казва: ще дадеш или няма да дадеш. Веднага разбира, ако не дадеш, ще ти тегли куршума и пак ще вземе онова, което той иска. Сега вие ще кажете: това са празни приказки. Има ред има закони. Щом има закон, законът прави ли хората щастливи? За кон. Ами който няма кон? Закон значи да се качиш на коня. Конят да те носи. Ами без закон, пеш трябва да вървиш. Аз разсъждавам другояче. Кое е по-хубаво в света? С закон или без закон? С кон или без кон? Ако имаш кон, ще ти го откраднат. И като го откраднат, ще скърбиш. Ако си без кон, ти ще уповаваш на своите крака. Тогава по-добре е без кон. Всичкото нещастие на хората е в това, че те са се научили да ходят с кон. Сега това не е нова идея. То е стара идея. Без кон да ходиш. Вие казвате, как? Беззаконник е казано. Разбира се, без кон. Вие, който ходи без кон, наричате беззаконник, а с кон наричате благородник. Откъде придобихте тия работи? Конят е благороден, но е и всадника му. Та има един анекдот. Един гръцки поп опявал един покойник. И той пеел и на турски значи добре. Той върви и пее. Един турчин казва: слушай, папа Сефенди, господин свещеник, на тебе ти е много добре, ами на умрелия добре ли е това? Думата беззаконник, по нямане на думи си служим с тази дума. Беззаконие има в света. Закон има за богатите в света. Но за сиромасите, които гладуват, за тях какво казвате? Казва: ред и порядък има. Всичко е установено. Да, но за богатия, но не и за сиромасите. Законът не е облагодетелствал сиромасите. Кое е онова, което е облагодетелствало богатите? Богатите по закон ли са станали богати? Имаш най-високо мнение за себе си. Ти си богат човек. Дойде някой, убеди те, че изгубиш той мнение за себе си. Веднага паднеш духом. Мислиш, че си силен. Но убедиш се, че силата не е голяма. Веднага се изменя състоянието ти. Мислиш, че имаш достоинство. Сега на какво се обославя? На какво седи достоинството в дадения случай? Какво е достоинството? Всякога едно достоинство трябва да опре на една реалност, на една организирана реалност. Има организирана реалност и неорганизирана. Достоинството зависи от вас. Ако вашето достоинство почива на една организирана реалност, вие имате достоинство. Нещата имат ценност. Имате една цигулка, направена от един велик майстор. Издава хубав глас. Имате обикновена цигулка, която струва 100-200 лева. Никакъв глас няма, като дъска. В единия и другия случай имате цигулка, но ценностите на цигулката не са едни и същи. С едната цигулка с хубавия глас можеш да направиш много работи. Другият, с другата цигулка, не може да има постижения. Следователно, зависи как ще организирате мозъка, как ще организирате вашите ръце, вашите крака, как ще организирате вашето лице. От организирането на ума, сърцето на човека и неговата воля, зависи щастието му. Организираната мисъл е, която предшества. Та казвам, вие най-първо трябва да мислите. Не трябва да се спирате върху сегашното общество. как е организирана. Вие не трябва да мислите, той общество е условие за вас. Вие не трябва да мислите, че това общество носи вашето щастие. Там са само условията. Щастието вие го носите в себе си. Зависи от вашия организиран ум, от вашето организирано сърце, от вашата организирана воля, зависи щастието на човека. Как ще използвате тия условия? Имате дадени условия. Вие имате даден въздух да дишате. Вие имате дадена светлина, която трябва да възприемете. Ще зависи как ще възприемете светлината или зависи как ще възприемете въздуха. Вие ще знаете как да организирате езика си. Дали ще може да говорите? Един оратор, който говори, има една организирана мисъл. Един финансист, виден философ, има организиран ум. Сега не спирайте да кажете: той е философ, той е роден, той има наследени черти. Те са спомагателно средство. Вие ще допуснете, че първоначално всичките хора били щастливи. Вие ще допуснете в себе си, че първоначално всичките хора били щастливи. Вие ще допуснете в себе си, че имате възможност да бъдете щастливи. Дали ще станете щастлив, то е друг въпрос. Но имате възможност да бъдете щастлив. Имате възможност да бъдете учен. За колко време? Не туряйте време. За година, две, три. Допускайте възможности, без да определяте време. Казвате: в 5-10 години да бъда щастлив, да бъда учен човек. То е много казано. Допуснете, че вие може да бъдете щастливи, но не определяйте време след една година или след хиляди години. Една възможност само да допуснете, че последователно може да станете учен човек. Аз допущам, че съм учен, понеже всичките хора са учени. Аз съм от хората и аз съм учен тъй, както хората. Той, което хората имат, и аз имам. Ето каква е идеята в моя ум. Представете си, че седите в мрачна стая. Затворен сте в богата библиотека, но не можете да четете. Вие сте невежа. Тъмно е. Като дойде светлината, вие ставате учен човек. Дойде една книга, отвори една книга, втора, трета, по музика, по архитектура, по математика. Всичко туй знаят. Затворят светлината, в тъмното вече не знае. Ако вие знаете законите на светлината, ще научите един ден по тази светлина само. Като се отвори във вас един ключ, блесне в ума нещо. Така говорят философите. Ако тази светлина дойде отвътре, тогава човек става учен. Като онези, които влизат в рудницата и копаят, докато извадят малко злато. Хиляди тонове руда извадят, претопят, докато извадят малко злато. Сега малко ще дойдем на друга една гама. Един музикален опит ще направим с вас. Знаете ли какво нещо е музикален опит? И то, като вземете, то показва правата посока на движение. О, то, като вземе, уния благоприятни условия, при които може да живеете. А, то показва определен труд на мислите, чувствата и постъпките. Уто представлява правата мисъл, която трябва да имате в ума си. Някой тон не е ясен. Какво му липсва? Има някаква неправилност. Де е неправилността? Един тон, когато не е ясен, зависи от волята. Волята, която взела надмощие в музиката, изменила тона. Там, дето волята има надмощие, тонът е тъп. Когато някой път свири някой, чувствата могат още да бъдат потиснати от волята и това се изразява в тоновете. Но човек трябва да се освободи. Трябва да знаете закона да се освободите от потискане на волята. Има един господар в човека, нещо кораво. Някой път искаш да направиш нещо, но не искаш да се проявиш. Сега мога да ви кажа как може да се хармонизирате, като работите при най-неблагоприятните условия. Да се самовъзпита човек, това е най-мъчното изкуство, което някога сте срещали. По-мъчно изкуство от самовъзпитанието няма. Направихме упражнение с И, А, У, Е. Пластичност трябва да има волята ви. Вие не може да проявите волята си, докато волята ви не е пластична. Ако няма тази пластичност волята ви, вие не може да работите. Волята иска голяма пластичност. Чувствата и умът имат по-голяма пластичност. Най-първо иде умът, после сърцето и най-после волята. Когато вие вървите, вие имате установена походка. Когато дойдете до възпитанието, ще видите, че установената походка зависи от мисълта. Ако мислиш бързо, ще вървиш бързо. Ако вървиш бавно, полека, както някоя котка, която дебне, зависи от мисълта ти. При възпитанието винаги трябва да правите известни движения с ръцете и краката, докато ви станат приятни. Вие ще правите разни движения, докато ви станат приятни. Има едно правило, с което се определят движенията. Някой път направите някое движение, виждате, че не е хармонично. Като дойдете до едно хармонично движение, то е здравословно. Ще намерите едно движение в себе си. То е здравословно. За пример, вие по някой път махате ръката. Как трябва да я махате? Ако я махате стисната, има едно значение. Движението на вашата ръка е свързано с вашия ум. Когато упражнявате един ваш ут, в ума ви трябва да има идея и всичко трябва да бъде живо. Движението на ръката трябва да бъде ясно в ума ви. Силата на ума трябва да минава през пръстите. Така движете ръката. Ако я движите механически, няма да ви ползва. Всички упражнения, които правите, умът трябва да присъства. Ако умът присъства в показалеца, ако прекарате ума през първия пръст, вие ще приемете от природата. Ако искате да станете справедлив, вие трябва да упражните средния пръст. Ако искате благороден да станете, вие трябва да упражните първия пръст. Ако искате музикален, благороден, упражнявайте третия пръст. Ако искате да уредите работите си, малкия пръст. Ако искате да добиете нещо божествено, палеца. Следователно, чрез палеца се добиват божествени работи. Чрез първия пръст – благородство. Чрез средния се добива справедливост в човека. Наука, изкуство – с третия пръст. Практически работи – с малкия пръст. Да изгуби човека ръката – то е изгубване на голямо богатство. Същият закон е и с краката. Всичките удове, като движите, трябва винаги да турете мисъл, за да придобиете от природата потребното. Като пипнеш, искаш да направиш нещо. Как мислиш? Как да отсъдим тази работа? Вие всички неща хващате с първия пръст и палеца. Човешкото и божественото се събират. Клюна на птицата. То е първият пръст. Пипане е това. Долната челюст е човешкото. Горната е божественото. Събрани на едно място. Трябва да имате една система, определена за самовъзпитание. Както сега се възпитавате, ще имате такъв резултат, както светските хора. Та в музиката трябва да имате известни парчета за самовъзпитание. Аз като разглеждам съвременната музика, някъде има натрупване на много чувства, някъде има натрупване на много механически мисли, някъде натрупване на много воля. То е хубаво, но трябва да се определят. Но в музиката не трябва да се натрупват. Ако се натрупа едно чувство, то е много материал. Има едно правило. Всяка песен, която вие обичате, може да я пеете добре. Учителят пее и свири. Едно време аз бях яйце, затворено в една черупка. Пак повтори. Едно време аз бях яйце, затворено в черупка. Вие ще кажете, що ще пее, че съм бил яйце, затворено в черупка? Яйцето значи, това са условията. Значи, как ще излезете от този затвор? Затворът не е нещо лошо. Затворът е една задача. Всички пяхме упражнението няколко пъти. Това е първата част на яйцето. Той няма да го предадете на другите. То е ваше упражнение. Няма да го предавате да стане официално. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 27-ма лекция на младежкия клас. 27 март 1936 година. Изгрев, София.